ہمیں وائزوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیاوی ہے، مخالف کی ریس اس میں کرنی بری ہے، نشان غیرت دین حق کا یہی ہے، مخالف کی الٹی ہر ایک بات سمجھو، وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو، وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو۔ قدم کر رہے راز پر اس کا پاؤ، تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ، پڑے اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ، لگے جس قدر ٹھوکرے اس میں کھاؤ، جو نکلے جہاز اس کا بچ کر بھور سے، تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھور کے، تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھور کے۔ اگر مست ہو جائے صورت تمہاری، بہائم میں مل جائے سیرت تمہاری، بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری، سراسر بگڑ جائے حالت تمہاری، تو سمجھو کہ ہے حق کی ایک شان یہ بھی، ہے ایک جلوہ نور ایمان یہ بھی، ہے ایک جلوہ نور ایمان یہ بھی۔ نہ اوزا میں تم سے نسبت کسی کو، نہ اخلاق میں تم کے سبقت کسی کو، نہ حاصل یہ کھانوں میں لذت کسی کو، نہ پیدا یہ کوشش میں زینت کسی کو، تمہیں فضل ہر علم میں برملا ہے، تمہاری جہالت میں بھی ایک ادا ہے، تمہاری جہالت میں بھی ایک ادا ہے۔ کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بری، تم رہو بات کو اپنی کرتے بڑی، تم حمایت میں ہو جب کہ اسلام کی، تم تو ہر بدی اور گناہ سے بری، تم بدی سے نہیں مومنوں کو مجرت، تمہارے گناہ اور اوروں کی طاعت، تمہارے گناہ اور اوروں کی طاعت۔ مخالف کا اپنے اگر نام لیجئے، تو ذکر اس کا ذلت سے خواری سے کیجئے، کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجئے، قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے، گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرہ، مخالف پر کرتے ہو جب تم تبرہ، مخالف پر کرتے ہو جب تم تبرہ۔ نہ سنی اور جعفری میں ہو الفت، نہ روحانی اور شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت، رہے اہل قبلے میں جنگ ایسی باہم، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم، کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم، کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم۔ کرے کوئی اصلاح اگر ارادہ، تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ، جسے ایسے مستست ہو استفادہ، رہے حق سے ہے بر طرف اس کا زیادہ، شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں، ہیں مردہ شاگرد و استاد دونوں، ہیں مردہ شاگرد و استاد دونوں۔ وہ دین جس نے الفت کی بنیاد ڈالی، کیا تبع دورہ کو نفرت سے خالی، بنایا آجانے کو جس نے موالی، ہر ایک قوم کے دل سے نفرت نکالی، عرب اور حبش ترک و تاجک و دیلم، ہوئے سارے شیر و شکر مل کے باہم، ہوئے سارے شیر و شکر مل کے باہم۔ تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر، کیا بغض کے خار و خس سے مقدر، بنے خصم جو تھے عزیز و برادر، نفاق اہل قبلے میں پھیلا سراسر، نہیں دستیاب ایسے اب دس مسلمان، کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداں، کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداں۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں میں غم خوار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افکار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر، کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند راور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنی تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ وہ گھر جس میں دل ہوں ملے سب کے باہم، خوشی نہ خوشی میں ہوں سب یار و ہمدم، اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، اگر ایک غمگین تو دل سب کے پرغم، مبارک ہے اس قصر شاہنشاہی سے، جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے، جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے۔ اگر ہو مدار اس پہ تحقیق دین کا، کہ ہے دین والوں کا برتاؤ کیسا، کھرا ان کا بازار ہے یا کہ کھوٹا، ہے قول و قرار ان کا جھوٹا کہ سچا، تو ایسے نمونے بہت چارز ہیں یہاں، کہ اسلام پر جن سے قائم ہو برہاں، کہ اسلام پر جن سے قائم ہو برہاں۔ مجالس میں غیبت کا زور اس قدر ہے کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہے، نہ بھائی کو بھائی سے یہاں درگزر ہے، نہ ملا کو صوفی کو اس سے گزر ہے، اگر نشے میں ہو غیبت میں پنہا تو ہوشیار پائے نہ کوئی مسلمان، تو ہوشیار پائے نہ کوئی مسلمان۔ جنہیں چار پیسے کا مقدور ہے یہاں، سمجھتے نہیں وہ انسان کو انسان، موافق نہیں جن سے ایام دوراں، نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شادہ، نشے میں تکبر کے ہے چور کوئی، حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی، حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی۔ اگر مل جائے خلق ہے ایک بھائی، نہیں ظاہر جس میں کوئی برائی، بھلا جس کو کہتی ہے ساری خدائی، ہر ایک دل میں عظمت ہے جس کی سمائی، تو پڑتی ہی اس پر نگاہیں غضب کی، کھٹکتا ہے کانٹا سر نظروں میں سب کی، کھٹکتا ہے کانٹا سر نظروں میں سب کی۔ بگڑتا ہے جب قوم میں کوئی بن کر، ابھی بخت و اقبال سے جس کے یاور، ابھی گردنیں جھکتی تھی جس کے در پر، مگر کر دیا اب زمانے نے بے پر، تو ظاہر میں کوتے ہیں پر خوش ہیں جی میں کہ ہم درد ہاتھ آیا ایک مخلصی میں، کہ ہم درد ہاتھ آیا ایک مخلصی میں۔ گر ایک جوامرد ہمدرد انسان کرے قوم پر دل سے جہاں اپنی قربان، تو خود قوم اس پہ لگائے یہ بہتان کہ ہے اس کا کوئی غرض اس میں پنہاں، بغل نہ پڑی کیا کسی کو کسی کی، یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی، یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی۔ نکالے گر ان کی بھلائی کی صورت، تو ڈالے جہاں تک بنے اس میں کھندک، سنے کامیابی میں گر اس کی شہرت، تو دل سے تراشیں کوئی تازہ تہمت، منہ اپنا ہو دو دین و دنیا میں کالا، نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا، نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا۔ اگر پاتے ہیں دو دلوں میں صفائی، تو ہیں ڈالتے اس میں طرح جدائی، تھنی دو گروہوں میں جس دم لڑائی، تو گویا تمنا ہماری بر آئی، بس اس سے نہیں مشغلہ خوب کوئی، تماشا نہیں ایسا مربوب کوئی، تماشا نہیں ایسا مربوب کوئی۔ تغلب میں بدنیتی میں دعا میں، نمود اور بناوٹ فریب اور ریا میں، تعیت میں بہتان میں افطرا میں، کسی بز میں بیگانہ و آشنا میں، نہ پاؤ گے رسوا و بدنام ہم سے، بڑے پھر نہ کیوں شان اسلام ہم سے، بڑے پھر نہ کیوں شان اسلام ہم سے۔ خوشامد میں ہم کو وہ قدرت ہے حاصل کہ انسان کو ہر طرح کرتے ہیں مائل، یہی احمقوں کو بناتے ہیں عاقل، کہیں ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل، کسی کو اتارا کسی کو چڑھایا، یوں ہی سینکڑوں کو آسامی بنایا، یوں ہی سینکڑوں کو آسامی بنایا۔ روایت پر حاشیہ ایک چڑھنا، پسند جھوٹے بادوں پہ سو بار کھانا، اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا، مذمت پہ آنا تو طوفان اٹھانا، یہ ہے روز مرے کا یہاں ان کے عنوان، فصاحت میں بے مثل ہیں جو مسلمان، فصاحت میں بے مثل ہیں جو مسلمان۔ اسے جانتے ہیں بڑا اپنا دشمن، ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن، نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن، سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رہزن، یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے، ہمیں ناؤ بھر کر ڈبویا ہے جس نے، ہمیں ناؤ بھر کر ڈبویا ہے جس نے۔ وہ عہد ہمایوں جو خیر القلوب کا، خلافت کا جب تک قائم ستو تھا، نبوت کا سایہ ابھی رہنمو تھا، سما خیر و برکت کا ہر دم فضو تھا، عدالت کے زیور سے سب مزین، پھلا اور پھوٹا کا احمد کا گلشن، پھلا اور پھولا کا احمد کا گلشن۔ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھکتی تھی گردن نصیحت کے سب کی، نہ کرتے تھے خود قول حق سے خاموشی، نہ لگتی تھی حق کی انہیں بات کرنی، غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آفا، خلیفہ سے لوتی تھی ایک ایک بڑھیا، خلیفہ سے لوتی تھی ایک ایک بڑھیا۔ نبی نے کہا تھا انہیں فخر امت، جنہیں خود کی مل چکی تھی بشارت، مسلم تھی عالم میں جن کی عدالت، رہا مفتخر جن سے تخت و خلافت، وہ پھرتے راتوں کو چھپ چھپ کے درزر، کہ شرمائیں اپنا کہیں عیب سن کر، کہ شرمائیں اپنا کہیں عیب سن کر۔ مگر ہم کہیں دامودر ہم سے بہتر نہ ظاہر کہیں ہم میں خوبی نہ مضمر نہ اقران و امثال میں ہیں ہم موقل نہ ازداد و اصلاف کہ ہم میں جوہر نصیحت سے ایسا برا مانتے ہیں کہ گویا ہم اپنے کو پہچانتے ہیں کہ گویا ہم اپنے کو پہچانتے ہیں نبوت نظر ختم ہوتی عرب پر کوئی ہم پر مبعوث ہوتا پیغمبر تو ہے جیسے مذکور قرآن کے اندر ضلالت یہود اور نصارہ کی اکثر یوں ہی جو کتاب اس پیغمبر پہ آتی وہ گمراہیاں سب ہماری جتاتی وہ گمراہیاں سب ہماری جتاتی ہنر ہم رہیں جو وہ معلوم ہے سب علوم اور کمالات معلوم ہے سب چلن اور اتوار مضموم ہے سب فراغت سے دولت سے محروم ہے سب جہالت نہیں چھوڑتی ساتھ دم بھر تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم بھر تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم وہ تقویم پارینہ یونانیوں کی وہ حکمت کے ہے ایک دھوکے کی تفتی یقین جس کو ٹھہرا چکا ہے نکمی عمل نے جسے کر دیا آ کے رکھ دی اسے وحیس سمجھے ہیں ہم زیادہ کوئی بات اس میں نہیں کم زیادہ کوئی بات اس میں نہیں کم زیادہ زبور اور توریت و انجیل و قرآن بالاجماع ہیں قابل لطف و نسیاں مگر لکھ گئے جو اصول اہل یونان نہیں نسخ تقدیم کا ان میں امکان نہیں مٹتے جب تک کہ آثار دنیا مٹے گا کبھی کوئی شوشا نہ ان کا مٹے گا کبھی کوئی شوشا نہ ان کا نتائج ہیں جو مغربی علم و فن کے وہ ہیں ہند میں جل بدر 100 برس سے تعصب نے لیکن یہ ڈالے ہیں پردے کہ ہم حق کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے دلوں پہ ہیں نقش اہل یونا کی رائیں جو اب وہی اترے تو ایمان لائیں جو اب وہی اترے تو ایمان لائیں اب اس فلسفے پر جو ہیں مرنے والے شفا اور سمحتی کے دم بھرنے والے ارسطو کی چوکھٹ پر سب بھرنے والے پلاتون کی ابتدا کرنے والے وہ تیلی کے کچھ بیل سے کم نہیں ہیں پھرے عمر بھر اور جہاں کے وہی ہیں پھرے عمر بھر اور جہاں کے وہی ہیں وہ جب کر چکے ختم تحصیل حکمت بندھی سر پہ دستارے علم و فضیلت اگر رکھتے ہیں کچھ طبیعت میں جودت تو ہے سب سے ان کی بڑی یہ لیاقت اگر دل کو وہ راحت کہہ دیں زبان سے تو منوا کے چھوڑے اسے ایک جہاں سے تو منوا کے چھوڑے اسے ایک جہاں سے سوا اس کے جو آئے اس کو پڑھاویں انہیں جو کچھ آتا ہے اس کو بتاویں وہ سیکھیں ہیں جو بولیاں سب سکھاویں یہ دے دے کے ہے علم کا ان کی حاصل اسی پر ہے فخر ان کو بین الماسو اسی پر ہے فخر ان کو بین الماسو نہ سرکار میں کام پانے کے قابل نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل نہ جنگل میں ریوڑ چرانے کے قابل نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل نہ پڑھتے تو 100 طرح کھاتے کما کر وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر جو پوچھو کہ حضرت نے جو کچھ پڑھا ہے مراد آپ کی اس کے پڑھنے سے کیا ہے مفاد اس میں دنیا کا یا دین کا ہے نتیجہ کوئی یہاں کے اس کے سوا ہے جو مجذوب کی طرح سب کچھ بکیں گے جو جواب اس کا لیکن نہ کچھ دے سکیں گے جواب اس کا لیکن نہ کچھ دے سکیں گے نہ حجت رسالت پہ لا سکتے ہیں وہ نہ اسلام کا حق جتا سکتے ہیں وہ نہ قرآن کی عظمت دکھا سکتے ہیں وہ نہ حق کی حقیقت بتا سکتے ہیں وہ نہ لینے ہیں سب آج بیکار ان کی نہیں چلتی توپوں پہ تلوار ان کی نہیں چلتی توپوں پہ تلوار ان کی پڑے اس مشقت میں ہیں وہ سرافا نتیجہ نہیں ان کو معلوم جس کا گئی بھول آگے کی بھیڑیں جو بٹیا اسی راہ پر پڑ لیا سارا گلہ نہیں جانتے یہ کہ جاتے کدھر ہیں گئے بھول رستہ وہ یا راہ پر ہی گئے بھول رستہ وہ یا راہ پر ہی مثال ان کی کوشش کی ہے صاف ایسی کہ کھائی کہیں مندروں نے جو سردی ادھر اور ادھر دیکھ تک آگ ڈھونڈی کہیں روشنی ان کو پائی نہ اس کی مگر ایک جگنو چمکتا جو دیکھا پتنگا اسے آگ کا سب نے سمجھا پتنگا اسے آگ کا سب نے سمجھا لیا جا کے تھام اور سب نے اسی دن کیا گھاس پھوس اس پر لا کے فراہم لگے اس کو سلگانے سب مل کے پہم کہ کچھ آگ سلگی نہ سردی ہوئی کم یوں ہی رات ساری انہوں نے گوائی مگر اپنی محنت کی راحت نہ پائی مگر اپنی محنت کی راحت نہ پائی گزرتے تھے جو جانور اس طرف سے جب اس کشمکش میں انہیں دیکھتے تھے ملامت بہت سخت سے ان کو کرتے کہ شرمائیں وہ جان باطن سے اپنے مگر اپنی قد سے نباز آتے تھے وہ ملامت پہ اور الٹے غراتے تھے وہ ملامت پہ اور الٹے غراتے تھے وہ نہ سمجھے وہ جب تک ہوا دن نہ روشن اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دشمن نہ جھاڑیں گے گرد توہم سے دامن پھر جب ہوگا نور سحر لمعے افمن بہت جلد ہو جائے گا آشکارا کہ جگنو کو سمجھتے تھے وہ ایک چرارا کہ جگنو کو سمجھتے تھے وہ ایک چرارا وہ جس پہ رش ہیں ہمارے اعتبار سمجھتے ہیں جس کو بیاض مسیحا بتانے میں ہے بخل جس کو بہت سا جسے عید کی طرح کرتے ہیں افواہ فقط چند نسخوں کا ہے وہ سفینہ چلے آئے ہیں جو کہ سینہ بسینہ چلے آئے ہیں جو کہ سینہ بسینہ نہ ان کو نباتات سے آ گئی ہے نہ اصلاح خبر معدنیات کی ہے نہ تشریح کی نئے کسی پر کھلی ہے نہ علم طبیعی نہ کیمسٹری ہے نہ پانی کا علم اور نہ علم ہوا ہے مریضوں کا ان کے نگہبان خدا ہے مریضوں کا ان کے نگہبان خدا ہے نہ قانون میں ان کی کوئی خطا ہے نہ مخزن میں انگشت رکھنے کی جا ہے صدیقی نے لکھا ہے جو کچھ وجہ ہے نفیسی کی ہر قول پر جاں فدا ہے سلف لکھ گئے جو قیاس اور گما سے صحیفے ہیں اترے ہوئے آسمان سے صحیفے ہیں اترے ہوئے آسمان سے وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر افونت میں سنداز سے جو ہے بدتر زمین جس سے ہے زلزلے میں برابر ملک جس سے شرماتے ہیں آسماں پر ہوا علم و دین جس سے تاراج سارا وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے امس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے چاہے ہمارے جہنم کو بھر دیں گے چاہے ہمارے زمانے میں جتنے پلی اور نفر ہیں کمائی سے اپنی وہ سب بہرہ ور ہیں گویے امیروں کے نور نظر ہیں دفالی بھی لے آتے کچھ مانگ کر ہیں مگر اس تپے تخ میں جو مبتلا ہیں خدا جانے وہ کس مرض کی دوا ہے خدا جانے وہ کس مرض کی دوا ہے